pod nogami się wali. Nie ma co się żalić, zacisnąć zęby i wszystko to strawić. Mostów nie palić, bliskich nie ranić. Budować od podstaw betonu i stali. Niektórych to wali, ciebie to nie musi. Luźny styl bycia nadal nas kusi. Pijemy tak samo jak gdzieś na Białorusi. Kawior, kaszana, kokaina, sushi. Czasami musisz ten nauk przystopować. Bo po co po raz kolejny znowu żałować? Tak, ta sama gadka jak kiedyś na prywatkach. Sałatka, woda i ostra jatka. Teraz jest już trochę inaczej. Z innej perspektywy na to wszystko patrzę. Ale nie zwalniam tempa rapu elementarz. Huragan opętał, taka tego puenta. Więc odsapnij siostro, odsapnij bracie. Zdrówko, to najważniejsze w tym temacie. Więc odsapnij bracie, odsapnij siostro. I tak my wyjdziemy na prosto. Więc odsapnij siostro, odsapnij bracie. Zdrówko, to najważniejsze w tym temacie. Więc odsapnij bracie, odsapnij siostro. I tak my wyjdziemy na prosto. Często bywa ostro, ale wiesz, już jest dobrze. Niełatwo wyjść na prostą, rzuć na luz, przyjdzie progres. Więc nie jędź znów, jakby się spóźnił okres. Do czynu od słów, choćby ci pluli mordę, nikt nie przytuli, da order, to twój interes. Ludzie patrzą z góry i chuj, ja się śmieję, wiesz, że jest coś, co cieszy jak Bill Cosby, ziomek. Kiedy jest pressing, pierdol to przez moment. Bo jesteś jak domek z kart, wszystko runie. Liczy się hajs, czas i wizerunek. To numer, żeby dzwonił, choć warty jest czas. Bo zgubisz się tam jak Marty McFly. Masz karty, to gra, bardzo swoje jak Iran. Musisz być twardy, ale częściej rób ci rap. To filar spokoju, harmonii, czegoś jeszcze. Więc kiedy się pierdoli, po prostu powiedz pierwsze. Kiedy wkurwiacie wszystko, nic i cokolwiek. Kiedy ciśnienie ciągle rośnie jak obrzęk. Kiedy się czujesz, jakbyś miał popaść w obłęd. Najwyższa pora, żeby w końcu złapać oddech. Ogarnij sobie szamę, przerzuć pilotem po kanale. A jak ktoś ma sprawę, niech nagrywa po sygnale. Wiesz, o co chodzi, tak ma być, bo to twój dzień i nikt ma nie przeszkadzać, kiedy masz chill. Bo jutro od rana znowu będziesz zapierdalał na chama, który rękami twymi napycha swój portfel. Dzisiaj zamiana czas leżakowania do góry bolcem za jego force, bo masz wolne. Wreszcie odpoczniesz od zgiełku, hałasu, terminów, dat, czasu. Pogoni za awansem, masz szansę oderwać się od wszystkiego. Nie zmarnuj tego, Ema ziom do następnego. Więc odsapnij siostro, odsapnij bracie. Zdrówko, to najważniejsze w tym temacie. Więc odsapnij bracie, odsapnij siostro. I tak my wyjdziemy na prosto. Więc odsapnij siostro, odsapnij bracie. Zdrówko, to najważniejsze w tym temacie. Więc odsapnij bracie, odsapnij siostro. I tak my wyjdziemy na prosto.